Ακούτε το thepressproject.gr και τη φάρμα των ζώων. Μητσοτάκη, καλησπέρα σε όλους. Τι κάνετε, παιδιά, πώς είσαστε? Έχουμε πολύ αγωνιστική διάθεση. Mm-hmm. Στείλαμε δύο πολύ αγωνιστικές εργαζόμενες, έχουν πάρει πολύ αγωνιστικές συνεντεύξεις. Ήταν το συλλαλητήριο σήμερα, η πορεία των εκπαιδευτικών. Να πούμε μια καλησπέρα, ή θες τόσο, είσαι τόσο αγωνιστικός που θες να χωθείς με τη μία? Μητσοτάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα στον Κυριάκο Μητσοτάκη, σε όσους ακούτε από το thepressproject.gr, σε όσους ακούτε από τα FM της Περιφέρειας που μας αναμεταδίδουν, σε όσους ακούτε από το μεταδεύτερο. Όσους ακούτε από το Μαξίμου, όσους ακούτε από το δρόμο, όσους ακούτε, όσοι είστε εκπαιδευτικοί. Και μια που καθόσαστε εκεί πέρα, όπως λέει, καθόμαστε που καθόμαστε, δεν βάζουμε να ακούσουμε και λίγο The Press Project? Γιατί τι ανάγκη έχετε? Τον αποδάρει πάνω στο άλλο, πέφτουν οι μισθάρες. Πέφτουνε. Συγγνώμη, τι? Δεν θέλουν να αξιολογηθούν, αυτοί είναι. Θάνο, τώρα τους ξέρουμε, καημένε, τώρα τους ξέρουμε. Μωρέ, τώρα εκπαιδευτικοί, τρεις μήνες διακοπές. Μα υπάρχει άνθρωπος να πονάει την εκπαίδευση όσο κεραμαίος? Αν δεν πονάει την ελληνική εκπαίδευση κεραμαίος, ποιος? Ποιος? Θέλω να ξέρω ποιος. Είναι σοκαριστική αυτή η αντίφαση. Το ότι υπάρχουν άνθρωποι τώρα στους οποίους περνάει ακόμα τόσα χρόνια μετά από όσους ακούμε για τους τεμπέληδες δημοσίους υπαλλήλους κλπ. Και τους πετάς, τι γίνεται με εκείνο το νομοσχέδιο? Οι τεμπέληδες εκπαιδευτικοί που δεν θέλουν να δουλέψουν. Το ακούει ο άλλος, το αναμασάει μετά έτσι, σαν σκύλος του Παυλόφ εκεί πέρα, το πετάει στα social, νιώθει πάρα πολύ καλύτερος γιατί είναι οι άλλοι. Απίστευτο. Όλος ο κλάδος να μην θέλει με τίποτα να αξιολογηθεί. Θα τα πούμε αναλυτικά σήμερα για αυτό το κομμάτι. Θα έχουμε και δύο τηλεφωνικές συνεντεύξεις. Και πρώτα απ' όλα δεν μιλάμε για αξιολόγηση. Αυτό είναι το βασικό. Δηλαδή δεν μιλάμε για... και όλοι όσοι μιλήσαμε μας λένε ότι, παιδιά, εγώ δεν έχω θέμα με την αξιολόγηση, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Με αυτή τη συγκεκριμένη αξιολόγηση έχω το πρόβλημα. Θα μου πεις, γιατί το φέρνει κεραμαίος? Όχι. Γιατί πρακτικά μιλάμε για αυτοαξιολόγηση και για αξιολόγηση σχολικών μονάδων. Κτίρια και το ένα, το άλλο, το τρίτο. Και για μια σειρά από ρυθμίσεις που θα ανοίξουν την πόρτα στα σχολεία που θα παίρνουν κακό βαθμό, γιατί δεν έχουν βιβλία, δεν έχουν κτίρια, γενικά κάπως μειώνει αυτό την όποια αξιολόγηση όταν θα το περιγράψει αυτό ο εκπαιδευτικός. Θα σου πει ο άλλος, α, κρίμα, πραγματικά κρίμα. Πολύ κρίμα, πάρα πολύ θλίβομαι με αυτή την κατάσταση που έχεις περιέλθει μόνος σου. Και άκου τι μπορούμε να κάνουμε. Υπάρχουν μια σειρά από παγίδες αυτό. Η πρώτη από τις οποίες είναι ότι προφανώς από όλο το τεράστιο πλέγμα του τι μπορεί να πάει στραβά στην εκπαίδευση την ώρα που άλλος δεν έχει αίθουσες, υπολογιστές, καθηγητές, ξεκινώντας έτσι από τα πιο στοιχειώδη, παίρνουμε και αξιολογούμε ένα κομμάτι μόνο που είναι τώρα εσείς πώς τα πάτε. Είστε αρκετά τα καλή? Mm-hmm. Τα αξίζετε? Αυτά που σας δίνει τόσο απλόχερα το κράτος, τα αξίζετε? Και αυτό είναι το ερώτημα το οποίο μας καλεί να θέσουμε η κυβέρνηση και δεν είναι η πρώτη φορά. Είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί αυτό που ονομάζουμε κοινώς ο κοινωνικός αυτοματισμός. Δηλαδή το μίσος των εργαζομένων, το μίσος που προσπαθεί να καλλιεργήσει η κυβερνητική προπαγάνδα απέναντι σε εργαζόμενους οι οποίοι μπορεί να μην δουλεύουν στις χειρότερες συνθήκες. Δηλαδή, προφανώς υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν σε επισφάλεια, δεν λέω τώρα τους αναπληρωτές που mm-hmm. είναι μια τέτοια περίπτωση, αλλά αυτό που παραδοσιακά λέγαμε ότι το δημόσιο είναι είναι ο ιδεώδης εργοδότης, είναι ο τυπικός εργοδότης, εντάξει, δεν είναι. Αυτό το θέταμε ως έναν πύχη που δεν θεωρούσαμε ότι όλοι όσοι είναι εκεί είναι ευνοημένοι, είναι άνθρωποι που αμείβονται για την εργασία τους. Απλώς που δεν είναι ανάγκη να περνάνε όλο τον εργοδοτικό σαδισμό των παρατυπιών του ιδιωτικού τομέα. Αυτό το κράτος το χρησιμοποιεί προκειμένου να περιγράψει ανθρώπους οι οποίοι δεν δουλεύουν. Αυτό δεν προκύπτει από κάπου. Δηλαδή δεν είναι ότι είναι σαν τα μαγαζιά όπου άλλος θέλει τον πολιτή να είναι μονίμως όρθιος και του κάνει παρατήρηση αν δεν είναι όρθιος γιατί δεν φαίνεται αρκετά σε εγρήγορση. Απλώς εδώ πέρα υπάρχει η καραμέλα αυτή της αξιολόγησης που είναι ένας εφημισμός. Στην πραγματικότητα πάντοτε η κυβέρνηση όταν διαβάζουμε τη λέξη αξιολόγηση πρέπει να καταλαβαίνουμε την εισαγωγή ενός καθεστώτος διακρίσεων. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει πρακτικά η αξιολόγηση. Πώς παίρνεις έναν θεσμό ο οποίος οφείλει να είναι ανοιχτός, δημοκρατικός, με δυνατότητες ισότιμης πρόσβασης σε όλους, και προσπαθείς να εισαγάγεις τις διακρίσεις. Είναι πολύ ωραίο το όνομα του νομοσχεδίου. Πάντα μας αρέσουν αυτά τα ονόματα που βάζει η Νέα Δημοκρατία. Ως φάρμα των ζώων, τα εκτιμούμε αυτά. Ναι, ναι, ναι. Πώς είναι του Χατζηδάκη προστασία της εργασίας? Εδώ έχουμε το αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις. Είναι νόμος, εκεί δημοσιευτής ΕΦΕΚ, πέρασε κατά καλό καιρό. Γενικά τότε περνάει. Αρέσει πάρα πολύ στην Υπουργό Παιδείας να περνάει νομοσχέδια για την παιδεία όταν είναι κλειστά τα σχολεία ή τα πανεπιστήμια. Αυτό συμβαίνει πάντα. Συνέβη και στο και για τα μισθολογικά και το μισθολογικό καθεστώς των ιδιωτικών εκπαιδευτικών. Πέρασε το προηγούμενο καλοκαίρι, πέρασε αυτό το καλοκαίρι, πέρασε η πανεπιστήμια και η αστυνομία, η ελάχιστη βάση εισαγωγής μέσα στην πανδημία εκεί το Φλεβάρι, με κλειστές σχολές και σχολεία με το WebEx. Αλήθεια, αυτό το WebEx ποιοι το κάνανε? Εδώ, η Κεραμαίος, το επιτελείο της Κεραμαίος. Αξιολογήθηκε αυτό. Θανό, την Κεραμαίως την αξιολογεί ο ελληνικός λαός. Αυτό δεν έχεις καταλάβει. Την κυβέρνηση Μητσοτάκη την θέλει ο ελληνικός λαός. Ναι. Και έχει πάρα πολύ ωραίες φρασούλες το νομοσχέδιο. Πέρα από την ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών. Και δεν καταλαβαίνω και το συμφέρον τους αυτοί οι εκπαιδευτικοί, και ήταν όλοι σήμερα στο δρόμο. Αντί να θέλουν να ενδυναμωθούν μέσα από την αξιολόγηση, υπάρχει η αυτονομία των σχολικών μονάδων. Δεν είναι πολύ ωραίος όρος η αυτονομία? Και εσείς αριστεροί άνθρωποι, δεν σας αρέσει η αυτονομία? Εμένα μου αρέσει. Αυτονομία των σχολικών μονάδων. Εμένα πολύ απλά. Εγώ ως καστοριαδικός επικροτώ. Ναι, και μέσα από διάφορες έτσι ωραίες εκφρασούλες που τις έχουμε δει στα μνημόνια. Θυμάστε τον όρο μεταρρύθμιση? Γιατί ο άλλος δεν ήθελε να μεταρρυθμιστεί? Τι είναι η μεταρρύθμιση? Ένας εφημισμός. Επομένως, τώρα έχουμε την αυτονομία των σχολικών μονάδων. Αυτονομία σχολικών μονάδων σημαίνει πολύ απλά, όπως εξηγούν οι άνθρωποι και προσπαθούν να το εξηγήσουν πέρα από τις κραυγές ούτε μπέλη και ούτε μπέλη, ότι σταδιακά το κράτος αποσύρεται από την υποχρέωση χρηματοδότησης και το σχολείο πρέπει να βρει ιδιώτη χορηγό. Δηλαδή, όταν λες πού μπορείς να κάνεις ακόμα μια καλή ΣΔΙΤ, σύμπραξη ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, ένα δημοτικό σχολείο είναι το καλύτερο, ένα γυμνάσιο. Ένα λύκειο. Καταρχάς, όταν μαθαίνουμε τα πιτσιρίκια επιχειρηματικότητα, αυτό δεν κάνουμε. Ναι. Δεν πρέπει το πιτσιρίκι να μάθει επιχειρηματικότητα. Mm-hmm. Δεν πρέπει. Πώς θα τα μάθει αυτά? Mm-hmm. Θα έχει κάποια μαθήματα, startup για πεντάχρονα. Mm-hmm. Αυτό το βάζει στην εκπαίδευση από νωρίς. Νηπιαγωγείο. Ποιος είναι ο καλύτερος? Τα βάζεις, παίζουν μονόπολη. Πολύ ωραίο. Και σιγά σιγά κάνεις και δείτε εκεί πέρα για το πάρκο, για το αυτό. Βλέπει το παιδί, έρχεται η μάσκα, τη βλέπει τη μάσκα, τεντόπανο. Λέει μάλιστα, δουλεύει το σύστημα. Πολύ ωραία, προχωράμε. Αλλά αυτό είναι το σχέδιο. Μπαίνουν μέσω άλλων άρθρων, μπαίνουν και διευθυντές μάνατζερ. Αυτό χρειάζεται το σχολείο. Παιδιά μάνατζερ. Ένα καλό παιδί, με ένα καλό παιδί όλοι και όλες. Που θα έχει τις υπερεξουσίες του, που θα πληρώνεται σίγουρα καλύτερα από τους εκπαιδευτικούς που θα του κάνουν όλη τη δουλειά. Και αν είναι να είναι και διορισμένος, δηλαδή ένα δαπίτι να βάλουμε εκεί πέρα σε κάθε σχολείο, μπας και διοριστεί ο ΛΙΔΑΠ. Είναι αυτό που περίμενε ο αντικρατιστής ο φιλελεύθερος. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε την πρώτη μας συνέντευξη. Ένα λεπτάκι σε αυτό και όλα θα γίνουν. Συγγνώμη, παιδιά. Wait. Λοιπόν, όπως σας είχαμε πει, θα ξεκινήσουμε με μια συνέντευξη, με την πρώτη μας τηλεφωνική συζήτηση για σήμερα. Έχουμε μαζί μας την κυρία Χαρά Νίκα, που είναι πρόεδρος της ΕΛΜΕ Ευβίας. Γεια σας, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κύριε Πουλή, τι κάνετε? Είμαστε καλά, είμαστε με τον Θάνο Καμίλαλη στο στούντιο. Καλησπέρα. Χαιρετώ και τον Θάνο, λοιπόν. Ωραία. Εμείς ξεκινήσαμε λίγο. Και τους ακροατές και τις ακροατρίες. Μπράβο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξεκινήσαμε ήδη την κουβέντα μας εμείς λέγοντας για το ζήτημα της αξιολόγησης, για το πώς αυτό που εμφανίζεται κάθε φορά από την κυβέρνηση είναι λίγο πολύ ότι οι δάσκαλοι και οι καθηγητές, επειδή δεν πολύ δουλεύουν, αρνούνται να αξιολογηθούν. Αυτό είναι το βασικό. Τώρα εγώ το λέω λίγο έτσι μονόπλευρα, προπαγανδιστικό εργαλείο της κυβέρνησης που προσπαθεί να κινητοποιήσει έτσι τα αντανακλαστικά της κοινωνίας εναντίον των καθηγητών. Θα θέλατε να μας πείτε πώς περιγράφετε εσείς το επίδικο των ημερών? Τι είναι αυτό που κρίνεται δηλαδή στις κινητοποιήσεις και την μεταρρύθμιση αυτή που συζητάμε τώρα? Γιατί και η μεταρρύθμιση είναι λίγο κωδική λέξη, είναι σαν την αξιολόγηση, έχει άλλη σημασία. Ακριβώς. Εδώ, όπως θα έλεγε και ο Θουκυδίδης, οι λέξεις έχουν χάσει το νόημά τους. Προσπαθούν να ωρεοποιήσουν καταστάσεις που οδηγούν προς μια μετάλλαξη, θα λέγαμε, αυτού που λέμε δημόσιο σχολείο, και παραπλανούν ουσιαστικά την κοινή γνώμη και τους γονείς και τους μαθητές και τις μαθητριές μας. Να ξεκινήσουμε όμως από την σημερινή ημέρα, πρέπει να το πούμε αυτό, η οποία χαρακτηρίστηκε από μια μεγαλειώδη κινητοποίηση των εκπαιδευτικών μετά από πολλά χρόνια. Είχαμε να δούμε τόσο κόσμο στους δρόμους, παρά το γεγονός ότι το προηγούμενο διάστημα αυτό που επικράτησε ήταν συνεχείς απειλές, εκφοβισμοί, με το βούρδουλα των πειθαρχικών ήμασταν μέσα στα σχολεία μας, με σκοπό να περάσει αυτό που η Υπουργός ονομάζει βελτίωση. Έχουμε λοιπόν την πρώτη αντίφαση εδώ. Δεν μπορείς να μιλάς για βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος όταν προσπαθείς να το επιβάλλεις διαροπάλου. Θα έπρεπε τουλάχιστον σε ένα μεγάλο ποσοστό να έχουμε πιστεί εμείς που θα το εφαρμόσουμε. Και πώς γίνεται αυτό? Ας πούμε, αν πάρω ένα πολύ απλό παράδειγμα που συμβαίνει στις οικογένειες, για να πείσεις το παιδί σου να κάνει κάτι πια, έχουν ξεπεραστεί αυτές οι μέθοδοι, ας πούμε, εκφοβισμού και χρησιμοποιείς το διάλογο. Δεν έχει προηγηθεί λοιπόν κανένας διάλογος, καμία διαβούλευση ούτε με την εκπαιδευτική κοινότητα, ούτε με την κοινωνία ολόκληρη, για το τι σχολείο θέλουμε, ποιο είναι το σχολείο που ανταποκρίνεται στις μορφωτικές ανάγκες των μαθητών, πώς οι δάσκαλοι μέσα σε αυτό το σχολείο θα μπορέσουν να δώσουν τον καλύτερό τους σε αυτό. Είχαμε μέσα στην πανδημία την νομοθέτηση ενός πολύ σκληρού νόμου, που είπαμε ονομάζεται ωρεοποιημένα βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου και αναβάθμιση της λειτουργίας των σχολείων. Προσπάθησε να το περάσει πέρυσι υπουργός με κλειστά σχολεία μέσα στην πανδημία. Εξόργησε τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι όλοι δουλεύαμε από τα σπίτια μας, όχι γιατί θέλαμε να είμαστε στα σπίτια μας, αλλά γιατί οι σχολικές μονάδες δεν μπορούσαν να υποστηρίξουν την τηλεκπαίδευση για την οποία τόσο πολύ εκόμπαζε στα κανάλια ο υπουργός μας. Βάλαμε λοιπόν πλάτη, βάλαμε τους εξοπλισμούς μας, τους τεχνολογικούς, τα κομπιούτερ μας, τις συνδέσεις μας, στην υπηρεσία αυτό που ονομάζεται δημόσιο σχολείο, κάτι που θα έπρεπε να έχει κάνει το Υπουργείο. Το Υπουργείο δεν έστερξε ούτε εμάς να εφοδιάσει με τα απαραίτητα, ούτε και τους μαθητές και τις μαθητριές μας, πολλοί εκ των οποίων προέρχονται από τα ασθενέστερα κοινωνικά στρώματα. Έπρεπε λοιπόν οι οικογένειες να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για να πραγματοποιηθεί η τηλεκπαίδευση. Μ' ακούτε? Ναι, θα σας ακούμε πολύ προσεκτικά. Ναι. Ενώ λοιπόν ήμασταν στις συνθήκες πανδημίας, μας ζήτησε η Υπουργός να αξιολογήσουμε τη σχολική μονάδα. Ήταν εξωφρενικά παράδοξο αυτό. Αρνηθήκαμε σε πολύ μεγάλα ποσοστά. Ωραία. Θέλετε να μας το εξηγήσετε αυτό? Ναι. Γιατί αρνηθήκατε να αξιολογήσετε τη σχολική? Μάλλον να το πούμε και πιο συγκεκριμένα. Δηλαδή, έστω ότι... Πέρυσι αρνηθήκαμε γιατί ήμασταν εκτός σχολικής μονάδας. Είμαστε στα σπίτια μας, οπότε ήταν τελείως τραγελαφικό να αξιολογήσουμε μια λειτουργία από την οποία ουσιαστικά απήχαμε. Ήρθε όμως πάλι μέσα στο καλοκαίρι, συμπληρώνει μάλλον το νομοθέτημα βάζοντας και το περίφημο άρθρο 56 που μιλά για αυστηρές κυρώσεις σε αυτούς που θα απειθαρχήσουν και δεν θα κάνουν το καθήκον τους στο υπηρεσιακό, αυτό στην αξιολόγηση. Και πετάει και τον μπελάκι στους διευθυντές μας να αναθέσουν, εφόσον ο σύλλογος αρνηθεί, να αναθέσουν μετά οι ίδιοι στους συναδέλφους αυτή την αξιολόγηση. Να δούμε τώρα τι είναι αυτή η αξιολόγηση. Να πούμε καταρχάς ότι πουθενά αλλού στο δημόσιο τομέα όπου υπάρχει μια διαδικασία αξιολόγησης δεν αξιολογούν οι εργαζόμενοι την δομή στην οποία εργάζονται. Θέλω να πω λοιπόν ότι οι εφοριακοί δεν αξιολογούν την υπηρεσία τους, ούτε ως προς τα κτηριακά της, ας πούμε, στις τους υποδομές, ούτε ως προς τη λειτουργία, ούτε ως προς το πώς θα μπορέσουν να βελτιώσουν καλύτερα το έργο τους. Υπάρχει μια αξιολόγηση, ας πούμε, για τα διοικητικά ζητήματα από τον προϊστάμενο. Εμάς μας ζητάει η Υπουργός λοιπόν να αξιολογήσουμε τη δομή μας. Και μάλιστα μας ζητάει να αξιολογήσουμε τη δομή μας, όχι ως προς αυτά τα ζητήματα για τα οποία φέρει ακέραια την ευθύνη το Υπουργείο. Όπως τα κτηριακά, τις κτηριακές υποδομές, που σε πάρα πολλές περιπτώσεις στην Ελλάδα είναι ακατάλληλες έως και επικίνδυνες. Δεν μας ζητάει να αξιολογήσουμε τα συγγράμματα, τα οποία έχουν αναρθούν περισσότερα από 30 χρόνια, δεν μας ζητάει να αξιολογήσουμε τα σχολικά εγχειρίδια, που επίσης δεν έχουν ανανεωθεί. Η μόνη ανανέωση που έγινε στα προγράμματα σπουδών ήταν τα περίφημα εργαστήρια δεξιοτήτων που εισήγαγε το καλοκαίρι με αυτόν τον νόμο, που ουσιαστικά ελαστικοποιώντας το ρολόγιο πρόγραμμα και μειώνοντας ώρες από γνωστικά αντικείμενα όπως είναι οι θετικές επιστήμες, τα φέρνει από μια άλλη κερκόπορτα ως δεξιότητες. Προσθέτοντας και κάποια άλλα που δεν θα είχαμε αντίρρηση, με σεξουαλική αγωγή, όμως αυτό το κάνει για να συμπληρώνουν ωράριο ειδικότητες ακριβώς από τις οποίες έχει πεσοκόψει. Πάμε λοιπόν παρακάτω. Όπου έχει εφαρμοστεί αυτή η αξιολόγηση, ενώ χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, είναι δεν είναι πια βέβαια, Ευρωπαϊκή Ένωση, σκανδιναβικές χώρες κτλ. Αυτό οδήγησε σε μια κατηγοριοποίηση των σχολικών μονάδων, καθώς όλη η κακοδαιμονία που υπήρχε στο δημόσιο σχολείο βάρινε αποκλειστικά τους ώμους των εκπαιδευτικών. Θεωρήθηκαν εκείνοι υπεύθυνοι για το ότι δεν μπορούν να πιάσουν τους στόχους. Άρα το σχολείο τους βαθμολογήθηκε με κακό βαθμό. Και ποιες είναι οι συνέπειες μετά, τι δείχνει η εμπειρία προς τις συνέπειες αυτής της κακής αξιολόγησης? Η συνέπεια αυτής της κατηγοριοποίησης είναι ότι συνδέθηκε με την χρηματοδότηση των σχολικών μονάδων και με την σχολική αυτονομία, με την αυτονομία της σχολικής μονάδας, δηλαδή την υπαγωγή των σχολείων στους Δήμους. Το Υπουργείο δηλαδή υποχώρησε, το Υπουργείο Παιδείας υποχώρησε από την υποχρέωσή του να χρηματοδοτεί. Αυτό συνδέθηκε, όπως σας είπα, με τους Δήμους και έτσι τα κακά σχολεία αυτά που δεν είχαν καλούς δείκτες έπαιρναν λιγότερη χρηματοδότηση. Να το καταλάβω αυτό. Αυτό σε τι αφορά? Προφανώς η μισθοδοσία δεν θα εξαρτάται από τους Δήμους. Αφορά επιμέρους έξοδα, αφορά δραστηριότητες. Ναι, τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων. Αν και στο εξωτερικό και η μισθοδοσία σε πολλές περιπτώσεις εξαρτάται από τους Δήμους. Έχει δηλαδή συνδεθεί η οργανικότητα, που λέμε, η οργανική θέση των εκπαιδευτικών με τους Δήμους και έχει ελαστικοποιηθεί πάρα πολύ και η σχέση εργασίας των εκπαιδευτικών. Αυτή τη στιγμή οι περισσότεροι, αν και σε εμάς ισχύει αυτό σιγά σιγά τα τελευταία χρόνια, έχουμε διαφορετικών ταχυτήτων εργασιακές σχέσεις, είναι οι μόνιμοι, είναι αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου. Μέσα στην πανδημία είχαμε τους τριμηνίτες που προσλαμβάνονταν αποκλειστικά για να καλύψουν κενά λόγω COVID και απολύονταν. Αυτό θα γενικευθεί. Θα εξαρτώμεθα λοιπόν από τους Δήμους για τις προσλήψεις μας, για τις υπηρεσιακές μας μεταβολές, δηλαδή από τους δημοτικούς υπαλλήλους, ένα συμβούλιο σχολικό που θα συμπεριλαμβάνει και γονείς, οι οποίοι σιγά σιγά θα έχουν λόγο και για τα προγράμματα σπουδών και για τα βιβλία. Αυτό δεν είναι το χειρότερο. Το χειρότερο είναι ότι ένα σχολείο για να μπορέσει να επιβιώσει θα πρέπει να απευθύνεται σε χορηγούς. Και πάλι οι χορηγοί όμως δεν θα ασχολούνται με τα σχολεία, ας πούμε, που δεν έχουν πιάσει τους δείκτες ή ανήκουν σε μια πιο φτωχική γειτονιά, όπως έγινε στην Αγγλία πάλι σας λέω, όπου ακόμα και οι τιμές των ακινήτων, λέει, εξαρτώνται από το σε τι θέση έχει βρεθεί το σχολείο, πόσο έχει αποτιμηθεί δηλαδή η λειτουργία του σχολείου σε αυτούς τους δείκτες. Έτσι έχουμε ολόκληρες περιοχές που έχουν υποβαθμιστεί λόγω του ότι το σχολείο τους δεν θεωρείται καλό σχολείο. Αυτό με τους χορηγούς, ο χορηγός που θα μπαίνει σε ένα σχολείο, τι θα έχει να κερδίσει, δηλαδή γιατί να χρηματοδοτήσει και να έχουμε αυτή την ιδιαίτερη ΣΔΙΤ πάλι? Ο χορηγός καταρχάς θα έχει να κερδίσει μια φορολογική απαλλαγή, φαντάζομαι, μια φοροαπαλλαγή. Επίσης ο χορηγός θα μπορεί σιγά σιγά με την ελαστικοποίηση των προγραμμάτων σπουδών να έχει λόγο και στα προγράμματα σπουδών. Σε ένα ΕΠΑΛ, ας πούμε, ο χορηγός μπορεί να κατευθύνει, να επηρεάζει το πρόγραμμα σπουδών ανάλογα με τα δικά του συμφέροντα. Αν είναι μια εταιρεία, ας πούμε, που για παράδειγμα, ξέρω εγώ, κατασκευάζει σίδερα και το συγκεκριμένο ΕΠΑΛ έχει ανάλογο, ας πούμε, τομέα και ειδικότητα. Που σημαίνει αυτό, όπου θα υπάρχει ενδιαφέρον από τους χορηγούς θα υπάρχει και μια επαρκής χρηματοδότηση, οπότε και μια επιβίωση του σχολείου. Όπου δεν υπάρχει ενδιαφέρον θα οδηγηθούμε σε κλείσιμο σχολικών μονάδων, ειδικά σε περιοχές αγροτικές, τώρα ξέρουμε ότι λειτουργούν σχολεία και να ρωτήσω κάτι, ναι. Αυτό προκύπτει από τις διατυπώσεις ή αυτό είναι κάτι το οποίο γνωρίζουμε από τη διεθνή εμπειρία και κρύβεται, ναι, πίσω από τις διατυπώσεις του τύπου βελτιώνουμε το σχολείο, προστατεύουμε την εργασία, ζήτω τα... Δεν προκύπτει από τις διατυπώσεις της Υπουργού, ίσα ίσα που σε διάφορες συνεντεύξεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης προσπαθεί να καθησυχάσει, όμως μη γνωρίζοντας μερικές φορές και η ίδια αυτό που έχει νομοθετήσει, όταν για παράδειγμα δεν ξέρει ότι στους δείκτες, ας πούμε, που μας ζητά να αξιολογήσουμε δεν υπάρχει καθόλου το θέμα συγγράμματα, που είναι κάτι που μας απασχολεί πάρα πολύ καιρό από την εποχή του 8ου συνεδρίου του ΟΛΜΕ που είχε κάνει μια, μιλάω για το μακρινό 97, μια αποτίμηση των βιβλίων η οποία ποτέ δεν ελήφθη υπόψη. Ένα απλό παράδειγμα θα σας πω ότι τα παιδιά της πρώτης γυμνασίου όταν έρχονται στο σχολείο, στη δευτεροβάθμια, παίρνουν την πρώτη μέρα 33 βιβλία, εκ των οποίων ζήτημα είναι αν διδάσκονται τα 15. Δεν έχει ρωτήσει ποτέ το Υπουργείο εμάς τους εκπαιδευτικούς να συμπληρώσουμε, ξέρω εγώ, στο τέλος ένα ερωτηματολόγιο, χρησιμοποιήθηκαν αυτά τα βιβλία. Θα έλατε, ας πούμε, να ανανεωθούν. Ούτε και στην τωρινή αξιολόγηση αυτή υπάρχει αυτός ο δείκτης. Πάνω από τα μισά, δηλαδή, πάνε στα σκουπίδια, δεν τυπώνονται, ναι, και διανέμονται χωρίς. Πάνω από τα μισά, ακριβώς. Δεν προλαβαίνουμε να τα διδάξουμε. Και η δακτέα ύλη δεν είναι το ίδιο ζήτημα. Όχι στις τάξεις που δίνουν πανελλήνιες, αλλά το θυμάμαι και εγώ, δηλαδή, ότι την ύλη δεν... Όποιος ήθελε να κάνει τη δουλειά του εκπαιδευτικός και να την κάνει σωστά, δηλαδή να μάθει κάτι ο μαθητής, δεν προλάβαινε ποτέ να ολοκληρώσει τη διδακτεία ύλη που όριζε το Υπουργείο. Βεβαίως, γιατί είναι παράλογο όταν έρχονται οι οδηγίες, ας πούμε, διδασκαλίας, τα δικά μου μαθήματα, θα σας πω εγώ, τα φιλολογικά, είναι τόσο ανακόλουθες οι οδηγίες με την πραγματικότητα μέσα στην τάξη, αλλά και τον όγκο της ύλης στο εγχειρίδιο, που νομίζεις ότι εκείνη την ώρα σε κοροϊδεύουν. Δεν υπάρχει περίπτωση, ας πούμε, να διδάξεις μια εισαγωγή 14 σελίδων, ας πούμε, στην Ελένη του Ευρυπίδη μέσα σε μια ώρα, που λέει το, όσο και να το συντομεύσεις. Αυτό σημαίνει ότι δίνεις πληροφορίες, βομβαρδίζεις μάλλον το παιδί με πληροφορίες που ξέρεις ότι δεν θα τις αφομοιώσει και γι' αυτό πώς να σας πω, δημιουργούνται γενιές, αυτό που λέμε, γιατί τα νέα παιδιά, ας πούμε, δεν αφομοιώνουν τόσο καλά όσο η παλιότερη γενιά από εμάς και η δική μας γενιά, και μιλάμε για μια γράμματη γενιά, γιατί είναι έτσι διαρθρωμένη η ύλη που δεν είναι δυνατόν ο εκπαιδευτικός με τις ώρες που έχει στο ρολόγιο πρόγραμμα να την διδάξει σωστά. Και με τα 25, 27, 28 παιδιά μέσα στην τάξη. Για εσάς, για τους εκπαιδευτικούς, πέρα από το γενικό με το δημόσιο σχολείο, έστω ότι η αξιολόγηση περνάει αύριο και ξεκινάει το νέο καθεστώς. Δεν υπάρχει καμία αντίδραση. Πώς αλλάζει η καθημερινότητα, δηλαδή τι πρέπει να κάνει ο εκπαιδευτικός πέρα από το μάθημα? Ναι. Θα υπάρχει μια σειρά από συλλόγους, δηλαδή συνεδριάσεις συλλόγων διδασκόντων, όπου υποτίθεται οι εκπαιδευτικοί θα διώχνουν τα παιδιά από το σχολείο, έτσι, γιατί αυτά πρέπει να γίνονται μέσα στο εργασιακό μας ωράριο. Εις βάρος λοιπόν της διδασκαλίας θα επικρατήσει μια γραφειοκρατικού τύπου, έτσι, εργασία, όπου θα πρέπει να συμπληρώνουμε δείκτες, να συζητάμε αν αυτός ο δείκτης θα πετύχει, πώς πέτυχε, τι πρέπει να κάνουμε για να πάει καλά, ώστε στο τέλος της σχολικής χρονιάς που θα πρέπει να γράψουμε μια έκθεση αναφορικά με τις δράσεις που κάναμε και να την αναρτήσουμε στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής στην πλατφόρμα του εννοώ. Θα ασχολούμαστε δηλαδή πώς με έναν προσχηματικό όμως τρόπο θα βελτιώσουμε τη λειτουργία της σχολικής μονάδας για πράγματα που δεν εξαρτώνται από εμάς. Όταν έχω, ας πούμε, μέσα σε μια σχολική αυλή 3 σχολεία, δεν έχω βοηθητικό προσωπικό, δεν έχω ψυχολόγο, δεν έχω κοινωνικό λειτουργό. Φέτος ήρθε σε κάποια σχολεία μία φορά τη βδομάδα ψυχολόγος ή κοινωνικός λειτουργός. Πρέπει να ασχοληθώ λοιπόν με τα ζητήματα του σχολικού εκφοβισμού, ας πούμε, λέω εγώ, με τα ζητήματα της πανδημίας, με το γνωστικό, με το παιδαγωγικό, με το ψυχολογικό. Δεν είναι δυνατόν να, όλα αυτά που τα έχουμε επιφορτιστεί έτσι κι αλλιώς να τα εγκαταλείπω για να πηγαίνω στο σύλλογο και να συμπληρώνω ρουμπρίκες και δείκτες ούτως ώστε να μπορεί να αποτιμήσει το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ποια σχολεία είναι καλά και ποια δεν είναι. Και εγώ σας λέω, είμαι καλοπροαίρετος άνθρωπος και θα δεχτώ ότι αυτό το πράγμα γίνεται για τη βελτίωση. Θα περιμέναμε λοιπόν ένα Υπουργείο που θέλει να προχωρήσει σε αυτή την βελτίωση. Στο τέλος αυτής της διαδικασίας, τι να κάνει, να βοηθήσει, να επικουρήσει στις περιπτώσεις εκείνες που παρουσιάζουν προβλήματα. Δεν θα συμβεί αυτό όμως, και δεν το λέω γιατί μου αρέσει να κινδυνολογώ. Αυτό κατά μία έννοια συνέβαινε όλα τα προηγούμενα χρόνια στο τέλος της χρονιάς. Δηλαδή, κάθε σύλλογος κάνει μια αποτίμηση στην αρχή της χρονιάς, εσωτερική διαδικασία, και στο τέλος ο διευθυντής ή διευθύντρια κάνει μια έκθεση την οποία στέλνει στο Υπουργείο. Δεν έχει ποτέ πάρει κανένα σχολείο καμία ανατροφοδότηση για αυτή την έκθεση που κάνει κάθε χρόνο ο διευθυντής. Γιατί να αλλάξει αυτό τώρα? Ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο συζητείται αρκετά και για τους δημοσίους υπαλλήλους, ότι οι διαδικασίες υπάρχουν, δηλαδή όπου υπάρχει κάποια περίπτωση που όντως χρειάζεται να υπάρξει κάποια αλλαγή, να επιληφθεί κάποιος, οι διαδικασίες υπάρχουν. Απλώς που... Βεβαίως. Ναι. Δεν ενεργοποιούνται. Κοιτάξτε, και πειθαρχικός έλεγχος υπάρχει. Ναι, βέβαια, ναι. Και γνωρίζει, νομίζω, η διοίκηση και η διεύθυνση του σχολείου και η δευτεροβάθμια εκπαίδευση ποιοι εκπαιδευτικοί ενδεχομένως είναι αυτοί. Εγώ δεν θα σας πω ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί είναι άγγελοι. Δεν είμαστε ένας κλάδος όμορφα αγγελικά πλασμένος. Υπάρχουν, όπως σε κάθε κλάδο, και οι άνθρωποι που δεν είναι τόσο ευσυνείδητοι, δεν δουλεύουν, ας πούμε, με τον ίδιο τρόπο. Ωραία. Ναι. Πώς θα τους βρούμε? Αυτή η αξιολόγηση δεν πρόκειται να βρει κανέναν, ενώ η ατομική που θα ακολουθήσει. Δεν πρόκειται να βρει κανέναν. Και στο κάτω-κάτω υπάρχουν και άνθρωποι κάποιας ηλικίας, κουρασμένοι. Έχουμε πάρα πολλά χρόνια να επιμορφωθούμε μέσα από μια συστηματική, οργανωμένη επιμόρφωση του Υπουργείου Παιδείας. Δεν υπάρχει αυτό. Προσπαθούμε όλοι με δικά μας μέσα και πόρους. Κάνουμε μεταπτυχιακά, παρακολουθούμε σεμινάρια, παρακολουθούμε επιμορφώσεις, διαζώσεις, εξ αποστάσεως. Έχουμε όλοι ένα πορτφόλιο αποκτήσει σε μεγάλη ηλικία οι περισσότεροι, το οποίο έχουμε πληρώσει από την τσέπη μας. Δεν έχει ποτέ ασχοληθεί το Υπουργείο Παιδείας για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που εργάζονται στα δημόσια σχολεία. Το κάνουμε μόνοι μας και πια είμαστε, μπορώ να το πω αυτό με βεβαιότητα, επαγγελματίες, παιδαγωγοί υψηλών ακαδημαϊκών προσόντων. Δεν θα βρεις πια στα σχολεία. Οι περισσότεροι έχουν πάρει σύνταξη από αυτούς τους παλιούς που πέρανε ένα πτυχίο κάποτε και με αυτό τελειώναν τον επαγγελματικό τους βίο. Όλοι τώρα έχουμε τουλάχιστον κάνει ένα μεταπτυχιακό, μερικοί και δεύτερο. Ναι. Λοιπόν, γι' αυτό το πράγμα δεν έχει φροντίσει ποτέ το Υπουργείο, πέρα από κάτι αποσπασματικές, ας πούμε, συνεδρίες τώρα μέσα στην πανδημία, ειδικά που μας βομβάρδισαν πάρα πολύ, οι οποίες είναι ανούσιες, δεν μπαίνουν στην καρδιά, ας πούμε, του προβλήματος και στην ουσία, και απλώς απορροφούν διάφορα κονδύλια ΕΣΠΑ για τους επιμορφωτές. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Θέλω να κυρία... πω λοιπόν, ναι, ναι. Το πείτε ξεκινήσατε μας... έτσι για τους εκπαιδευτικούς που η κοινωνία πραγματικά λέει ότι καθόμαστε. Σήμερα στην κινητοποίηση μοιράζαμε μία επιστολή προς τους γονείς και πιάναμε λίγο κουβέντα με τον κόσμο. Και... πείτε μας για να κλείσουμε, επειδή πρέπει να κλείσουμε για το πρώτο μέρος. Ναι, τι θέλετε, γιατί φωνάζετε αφού κάθεστε το καλοκαίρι. Θέλω να πω ότι αυτό το ότι καθόμαστε το καλοκαίρι δεν είναι κάτι, ένα δώρο από την κυβέρνηση. Όλοι οι εκπαιδευτικοί σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου έχουν μεγαλύτερες διακοπές από τους υπόλοιπους δημοσίους υπαλλήλους, γιατί είναι διαφορετική η φύση της δουλειάς. Δεν είναι δουλειά γραφείου, είναι δουλειά με έμψυχο υλικό. Περνάμε το βίο μας μέσα στην φασαρία. Άρα χρειάζεται αυτή η ξεκούραση. Σε εμάς στην Ελλάδα είναι κατανεμημένη διαφορετικά λόγω των κλιματολογικών συνθήκων. Ας μην ρίχνουμε λοιπόν το ανάθημα ως κοινωνία στους εκπαιδευτικούς και ας δούμε όλοι μαζί γονείς, εκπαιδευτικοί, μαθητές, αλλά και το Υπουργείο Παιδείας, εάν θέλει, ποιες είναι οι πραγματικές παθογένειες της δημόσιας εκπαίδευσης και ας προσπαθήσουμε να τις διορθώσουμε μέσα από έναν επικοδομητικό διάλογο. Λοιπόν, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Καλό απόγευμα. Και καλό σας απόγευμα. Γεια σας. Είναι η κυρία Χαρά Νίκα, είναι πρόεδρος της ΕΛΜΕ Εύβοιας. Πολύ ενδιαφέροντα νομίζω ότι είναι όσα, όσα μας είπε και είναι και ενδιαφέρον πού και πού να προσγειώνεται η συζήτηση για τα εκπαιδευτικά ζητήματα σε μια συζήτηση με εκπαιδευτικούς. Το θεωρώ πολύ χρήσιμο και το προτείνω και στην κυβέρνηση. Προτιμάς τις γνώσεις και την κατάρτιση της κυρίας Κεραμέως και την αριστεία και γι' αυτό θα κάνουμε ένα λεπτό διάλειμμα γιατί πρέπει να περάσουμε στην επόμενη επίσης πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Ναι. Επιστρέψαμε, ακούτε το thepressproject.gr, τη φάρμα των ζώων, Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα 5 με 6 το απόγευμα. Και γίνεται πολύς λόγος, Κωνσταντίνε, για την αξιολόγηση. Μας ενδιαφέρει και εμάς η αξιολόγηση. Μας ενδιαφέρει η κανονική αξιολόγηση, μας ενδιαφέρει η αριστεία. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ όταν εκπαιδευτικά έργα και προγράμματα διακρίνονται στο εξωτερικό, δεν το κάνει κάποιος από την Υπουργό ή το Περιβάλλον. Το έχει κάνει η κυρία Βίκη Ξανθοπούλου. Το 2019 συγκεκριμένα έλαβε βραβείο για τη δράση «Παίζουμε βιβλίο» που λειτουργεί εδώ και 6 χρόνια, υποθέτω έχουμε περάσει τα 7, και μάλιστα είναι νηπιαγωγός και εργάζεται στην Θάσο, σε ένα νηπιαγωγείο στην ποταμιά της Θάσου. Και έχει ένα ενδιαφέρον πώς το βλέπει η ίδια το ζήτημα που, όπως και να έχει, κάπως έχει αξιολογηθεί διεθνώς. Κυρία Ξανθοπούλου, καλησπέρα. Την καλησπέρα μου κύριε Καμίλα, την καλησπέρα μου κύριε Πουλή από τη Θάσο, καλησπέρα στους ακροατές και τις ακροάτριές σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχετε πιάσει σήμερα που ασχολείστε με το θέμα της αξιολόγησης και γενικότερα με το θέμα της εκπαίδευσης. Ναι, είναι και η μέρα σήμερα και είναι ένα ζήτημα που από ό,τι φαίνεται κινητοποιεί σύσσωμη την εκπαιδευτική κοινότητα. Η δικιά σας η άποψη ποια είναι? Είναι πραγματικά μια δύσκολη μέρα για μας τους εκπαιδευτικούς. Ήταν ένα δύσκολο διάστημα όλο το προηγούμενο με το θέμα της αξιολόγησης. Ξεκίνησε ήδη από πέρσι, όπως πολύ σωστά ανέφερε πριν η κυρία Νίκα, και από το οποίο απήχε πέρσι από το θέμα της αξιολόγησης της σχολικής μονάδας το 95% των εκπαιδευτικών. Απήχαμε από κάθε διαδικασία αξιολόγησης και συνεχίσαμε το ίδιο και φέτος. Είναι ένα θέμα που μας πονάει, είναι ένα θέμα που μας καίει, και όχι φυσικά γιατί είμαστε τεμπέληδες, είναι κάτι που με θλίβει όταν το ακούω αυτό, τόσο εγώ όσο και οι συνάδελφοί μου εκπαιδευτικοί από όλες τις βαθμίδες. Περνάμε απίστευτες, άπειρες ώρες σχεδιάζοντας τα προγράμματά μας. Δίνουμε απίστευτη ενέργεια όλα μας τα ψυχικά αποθέματα μέσα στην τάξη για να μπορέσουμε, μάλλον να προσφέρουμε μια ποιοτική εκπαίδευση στα παιδιά μας παρά τις δύσκολες συνθήκες, χωρίς υλικοτεχνικές υποδομές, χωρίς κτηριακές υποδομές, χωρίς εκπαιδευτικούς, χωρίς εκπαιδευτικούς παράλληλης στήριξης. Πραγματικά δίνουμε έναν άθλιο κάθε μέρα, μια τεράστια προσπάθεια για να μπορέσει να λειτουργήσει αυτό που λέγεται δημόσια εκπαίδευση, γιατί πιστεύουμε στη δημόσια εκπαίδευση, πιστεύουμε ότι πρέπει να παρέχεται δωρεάν η δημόσια εκπαίδευση, και σήμερα ο λόγος που απεργήσαμε δεν αφορούσε τα δικά μας εργασιακά δικαιώματα, αλλά αφορούσε τη διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα της εκπαίδευσης. Και αυτό είναι που τονίζουμε, αυτό είναι που τονίζουμε στις ενημερώσεις που κάνουμε στους γονείς, αυτό προσπαθούμε όλο αυτό τον καιρό, γιατί όλοι, ο περισσότερος κόσμος μάλλον, θεωρεί ότι η αξιολόγηση, δεν θέλουμε να αξιολογηθούμε εμείς οι εκπαιδευτικοί, μη τυχόν και κριθούμε ακατάλληλοι για το εκπαιδευτικό έργο. Ναι, η δικιά σας περίπτωση είναι χαρακτηριστική, νομίζω, γιατί έχετε κάποια διεθνή βραβεία, έχουν ακουστεί, διαβάζω και σε δημοσιεύματα, η καλύτερη δασκάλα στον κόσμο, σύμφωνα με τον τάδε εκπαιδευτικό οργανισμό. Υποθέτω ότι, εντάξει, και εσείς δεν ασπάζεστε μια τόσο μεγάλη έτσι, πρωτιά, ότι η καλή, γιατί είναι κάπως δύσκολο, αλλά και πάλι ναι, ναι, είναι δύσκολο. Ναι, όντως έχετε δίκιο σε αυτό. Ναι. Όντως έχουν υπάρξει διεθνείς βραβεύσεις, έχουν υπάρξει εθνικές βραβεύσεις, που αναγνωρίζουν την προσπάθεια και το έργο μου. Πέρασα από αξιολόγηση γι' αυτό. Πέρασα άπειρες ώρες για να αξιολογηθώ για αυτό το project, το παίζουμε βιβλίο. Και θα έλεγε κανείς γιατί φοβάμαι αυτή την αξιολόγηση και δεν τη θέλω, και γιατί απεργώ και εγώ σήμερα μαζί στο πλάι όλων των συναδέλφων μου. Το θέμα είναι ότι σε αυτή την αξιολόγηση δεν θα κριθούμε εμείς οι εκπαιδευτικοί. Όπως πολύ σωστά είπε η κυρία Νίκα, θα αξιολογηθούν οι σχολικές μονάδες. Και προφανώς σκοπός είναι να αποδεσμευτεί το κράτος από την χρηματοδότηση σταδιακά των σχολικών μονάδων. Είναι προφανώς ένα βάρος, τι να πω. Θέλετε να μας πείτε για το project, το πώς ξεκίνησε και το πώς συνεχίζεται. Και θα ήθελα πάρα πολύ να σας μιλήσω γι' αυτό, γιατί ό,τι αγώνα δίνουμε εμείς οι εκπαιδευτικοί, όλες οι αξίες για τις οποίες προσπαθούμε να καλλιεργήσουμε στα παιδιά μας και για τις οποίες παλεύουμε καθημερινά και απεργούμε και γι' αυτό σήμερα, προσπάθησα όλες αυτές τις αξίες να τις περάσω μέσα σε αυτό το project, ώστε τα παιδιά, οι μαθητές και οι μαθήτριές μου να αποκτήσουν αξίες και δεξιότητες ζωής, όχι επαγγελματικές δεξιότητες, δεξιότητες ζωής να σέβονται τον εαυτό τους, να σέβονται τον άνθρωπο, να σέβονται το περιβάλλον και τους γύρω τους. Να αποκτήσουν λοιπόν αξίες και δεξιότητες ζωής, ώστε να δημιουργηθεί και να ζήσουν μάλλον σε ένα κόσμο πιο δίκαιο και πιο βιώσιμο για όλους μέσα σε μια δημοκρατική κοινωνία. Αυτό πρεσβεύει το project μέσα από βάζοντας τη λογοτεχνία μέσα στην τάξη και με βιωματικές δράσεις προσπαθώ να καλλιεργήσω αυτές τις αξίες στους μαθητές μου. Αυτό είναι το παίζουμε βιβλίο στην ουσία του, στη βάση του. Η βράβευση, από ό,τι καταλαβαίνω, έγινε το 2019 και είναι κάτι... Ναι, η πρώτη βράβευση, μάλλον το 2019, ήρθαν δύο διεθνείς βραβεύσεις. Η πρώτη ήταν από την Αμερική, όπου η δράση «Παίζουμε βιβλίο» απέσπασε το βραβείο ελευθερίας μέσω του γραμματισμού, το Freedom Through Literacy Award. Και η δεύτερη από το Διεθνή Εκπαιδευτικό Οργανισμό AKS, με τον τίτλο «Teacher of the Year». Και το 2020 ήρθε η τρίτη διεθνής βράβευση, που ήταν το Global Teacher Award, πάλι από τον ίδιο εκπαιδευτικό οργανισμό, αναγνωρίζοντας τη δράση «Παίζουμε βιβλίο» ως καινοτόμα δράση και ως δράση που δημιουργεί παγκόσμιους πολίτες και καλλιεργεί όλες τις αξίες που θα έπρεπε να καλλιεργηθούν στα παιδιά, ώστε να βγουν σε έναν κόσμο με περισσότερη αυτοπεποίθηση και εμπιστοσύνη στον εαυτό τους. Έχει υπάρξει κάποια επαφή με το Υπουργείο μέσα σε όλα αυτά, ώστε να... Δεν ξέρω τι θα μπορούσε να γίνει, για να πω την αλήθεια, αλλά κάπως να επεκταθεί, δηλαδή ίσως να μπει σε περισσότερα νηπιαγωγεία από τη στιγμή που υπάρχει... αυτή τη στιγμή γίνεται μόνο στο νηπιαγωγείο που είστε εσείς, στη Θάσο? Ναι, γίνεται μόνο στο νηπιαγωγείο. Είναι ένα project που βέβαια από τότε έχουν ακολουθήσει επιμορφώσεις στους εκπαιδευτικούς της περιφέρειας αλλά και σε άλλες περιφέρειες σχετικά με τη δράση του «Παίζουμε βιβλίο», ώστε να εμπνευστούν περισσότεροι εκπαιδευτική με αυτό το project που γίνεται και όντως συμβαίνει και με χαροποιεί ιδιαίτερα. Το Υπουργείο είχε μια επαφή μαζί μου στις αρχές για να μάθει περίπου ποιο είναι το πρόγραμμα αυτό και για να μου δώσει συγχαρητήρια τέλος πάντων για τις βραβεύσεις, αλλά μέχρι εκεί, όχι για ποιο λόγο περισσότερο να ασχοληθεί με τους σκοπούς και τις αξίες που καλλιεργεί το πρόγραμμα αυτό. Ήθελα να σας ρωτήσω, με δεδομένα όλα τα παραπάνω, με δεδομένα τα όσα έχουμε πει για το πρόγραμμα και για την δική σας και τη σχολική δραστηριότητα και τις βραβεύσεις αυτές, για σας τι σημαίνει η λέξη αξιολόγηση? Δηλαδή, τι καταλαβαίνετε εσείς, πώς ερμηνεύετε αυτή τη λέξη όταν έρχεται από υπουργικά χείλη? Θα ήθελα πάρα πολύ η αξιολόγηση να συνδέεται με τη βελτίωση, την ουσιαστική βελτίωση. Πραγματικά το έβλεπα αυτό, γιατί όπως είπε και η κυρία Νίκα, δεν είμαστε ένας κλάδος αγγελικά πλασμένος. Σίγουρα θα ήθελα η αξιολόγηση να συνδέεται με τη δική μας την προσωπική και την επαγγελματική εξέλιξη, ώστε να υπάρχουν καλύτερα αποτελέσματα στην εκπαιδευτική διαδικασία για τα παιδιά. Δηλαδή το κέντρο μας, η βάση μας, η μέρημνά μας είναι τα παιδιά. Και σίγουρα αυτό που θα επιθυμούσα είναι να υπάρχουν σωστές σχολικές μονάδες με κτίρια, με υλικοτεχνικό εξοπλισμό και φυσικά να υπάρχει και το έμψυχο δυναμικό, ο άνθρωπος, η εκπαιδευτική, να είναι στελεχωμένα όλα τα σχολεία. Αυτού του είδους όμως η αξιολόγηση που προσπαθεί να επιβληθεί τώρα δεν έχει καμία σχέση με τη βελτίωση. Γιατί τώρα αν συζητούσαμε μεταξύ μας, τώρα αν κάναμε μια συζήτηση και σας ρωτούσα αν εσείς είχατε να διαχειριστείτε ένα ανθρώπινο δυναμικό, αν κάποιος εργαζόμενος από αυτό το ανθρώπινο δυναμικό δεν τα πήγαινε καλά, δεν ανταποκρινόταν στις εργασιακές απαιτήσεις, τι θα κάνατε με αυτόν τον εργαζόμενο? Δεν ξέρω αν θα θέλατε να μου απαντήσετε ή να κάνω, να δώσω υποθετικές απαντήσεις. Δεν θα πολύ ήθελα εδώ που τα μας πετυχαίνετε σε περίεργη φάση. Δεν θα ήθελα και να θέλω αυτή τη θέση. Αλλά σίγουρα κάποια ποινή θα υπήρχε για τον εργαζόμενο αυτό. Ίσως δεν ξέρω, δεν μπορώ, δεν θέλω να κάνω τέτοιες προτάσεις. Και τι θα κάνατε με έναν εργαζόμενο ο οποίος απέδιδε πάρα πολύ καλά στον τομέα του και πήγαινε την επιχείρησή σας στα ύψη, την εκτόξευε. Να σας πω, να σας απαντήσω. Εμείς ζούμε το εξής παράδοξο. Εμείς είμαστε ένα μέσο ενημέρωσης που λειτουργεί μόνο με τους νόμους της αγοράς, εξαρτάται απολύτως από την αποδοχή του από τους πραγματικούς πελάτες μας που είναι οι συνδρομητές μας, και ταυτοχρόνως υποστηρίζουμε ιδεολογικά όλο το δημόσιο. Είμαστε, αυτή είναι η αντίφαση που διαπερνά όλο το εγχείρημα. Εμείς... Ναι, εντάξει. Πάντως σίγουρα, τώρα για να μιλάμε για το κομμάτι της εκπαίδευσης, σίγουρα έναν τέτοιον εργαζόμενο θα υπήρχε μια επιβράβευση, δεν ξέρω τι. Στη δική μας περίπτωση, αν ένας εργαζόμενος πάει πάρα πολύ καλά, θα έχει μπόνους πόντους για να γίνει στέλεχος εκπαίδευσης, για να αποκτήσει κάποια διευθυντική θέση, δηλαδή για να βγει από την τάξη. Δηλαδή το θετικό στην περίπτωση που θα έρθει η στιγμή να αξιολογηθούν οι εκπαιδευτικοί, γιατί τώρα δεν μιλάμε για αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αλλά της σχολικής μονάδας, το πριν, το μπόνους, η επιβράβευση ενός εκπαιδευτικού που δίνει το είναι του μέσα στην τάξη και βοηθάει τα παιδιά, είναι να βγει από την τάξη και να γίνει στέλεχος εκπαίδευσης. Δεν ξέρω αν το βρίσκετε εσείς, αν δεν το βρίσκετε μάλλον παράλογο αυτό. Σίγουρα με όλο αυτό δεν ενισχύεται το παιδαγωγικό έργο. Και σίγουρα έτσι όπως θα εξελιχθούν τα πράγματα, δεν θα έχουν όλα τα παιδιά ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση για κάτι το οποίο παλεύουμε καθημερινά. Και σας το λέει και ένας άνθρωπος που κι αν δεν έχω αξιολογηθεί και αν δεν έχω περάσει απίστευτο στρες για να αξιολογηθώ για όλο αυτό το έργο, σας το λέω με το χέρι στην καρδιά. Εμείς καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά αυτό που συμβολίζει κάπως η δική σας περίπτωση, δηλαδή ότι η πραγματική διάκριση, η αριστεία που δεν είναι αριστεία των κολλητών, αλλά είναι ότι πράγματι κάποιοι άνθρωποι πετυχαίνουν καλύτερες επιδόσεις σε κάτι, έχουν εξαιρετικές ικανότητες, εξαιρετικά ταλέντα, ότι αυτό δεν συνεπάγεται αυτομάτως την αποδοχή του μηχανισμού αποκλεισμών που υποκρύπτεται πίσω από τη λέξη αξιολόγηση. Ακριβώς. Αυτό έχετε, νομίζω. Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και αυτό προσπαθούμε, δηλαδή, και αυτό είναι κομμάτι της σημερινής απεργίας. Είναι βασικό μας, βασική κραυγή αγωνίας μας όλο αυτό. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συζήτηση. Και εγώ σας ευχαριστώ, και όλοι οι εκπαιδευτικοί πιστεύω σήμερα σας ευχαριστούν για την εκπομπή τη σημερινή. Να είστε καλά, καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Να είστε καλά και εσείς. Καλό απόγευμα. Γεια σας. Around here don't listen to the Beatles run. Old Bo Cephas threw a jukebox needle at the honky-tonk where they boot stomp all night. What? That's right. Yeah, and walk the call work a digging in the dirt. Λοιπόν, θέλω να πω πρώτα απ' όλα ότι είναι άλλο το βιωματικό και άλλο το πολιτικό. Εγώ δεν είχα να συμφωνήσαμε. Είχα τα δύο παιδιά στο σπίτι σήμερα. Έβριζα όλη μέρα. Μούλικα εδώ πέρα, μέσα στα πόδια μου. Μπορώ να δουλέψω. Τι. Οπότε βάζεις και την ελεύθερη αγορά που λειτουργεί το TPP και το ότι ήσουν αγωνιός και σήμερα στην. Ήμουν αγωνιός του πλαστήμα, γελίο. Παιδιά, ένα παραπάνω. Καθόσαστε όλο το καλοκαίρι, μου θέλετε και απεργίες, τεμπελόσκυλα. Ένα μπράβο παραπάνω στους γονιούς που στηρίζουν Να σου πω κάτι, εγώ το βρήκα συγκινητικό, το έβλεπα, το διάβαζα σε αναρτήσεις, διάφοροι το γράφαν αυτό και μάλιστα, και τώρα εντάξει είναι και το δικό μου το timeline που είναι, έχει αποκαθαρθεί από Καλημέρα Μακεδόνες, οπότε κάπως είναι άνθρωποι που συντονίζονται, αλλά είναι πολύ ωραίο να βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να κάνουν αυτή την, αυτό το κάπως στοιχειώδες βήμα, να ξεκολλήσουν από τη μιζέρια τους και να καταλάβουν τι διακυβεύεται εδώ πέρα πολιτικά. Ήταν πολύ ωραίο όπως μας το περιέγραψαν και οι δύο εκπαιδευτικοί με τις οποίες μιλήσαμε, ότι εδώ κρίνεται κάτι πάρα πολύ βαθύτερο. Όπως το είπε η κυρία Νίκα, ότι είναι κάτι περισσότερο από ένα συνδικαλιστικό αίτημα του κλάδου μας αυτό που διακυβεύεται αυτή τη στιγμή. Και όπως είδαμε και στη ζήτηση αυτή, είναι κάτι που αφορά ακριβώς το πώς θα αντιμετωπίζουμε την παιδεία. Τώρα το τι, ποιο θα είναι το λεξιλόγιο που θα χρησιμοποιήσει η κυβέρνηση προκειμένου να διεγείρει τα ανθρωποφαγικά, τα ανακλαστικά του κόσμου. Εντάξει, είμαστε ασκημένοι στο να το εντοπίζουμε αυτό. Στη συνέντευξη ήταν η κυρία Βίκη Ξανθοπούλου, για όσους δεν ακούσατε την αρχή. Είναι δασκάλα στο Διθέσιο Ολοήμερον Νηπιαγωγείο της Ποταμιάς Θάσου και έχει κατακτήσει και τίτλους που αναφέρεται ως δασκάλα της χρονιάς από διεθνείς οργανισμούς. Όπως μας είπε και η ίδια, είναι παραπάνω από ένα τα βραβεία για το project της, το Παίζουμε Βιβλίο. Το οποίο έχει διεθνή αναγνώριση. Είναι μια περίπτωση καλής αριστείας και διακρίσεων. Τόσο καλή δασκάλα και κάθεται και απεργεί. Σκέψου τι καλή θα ήταν άμα δεν απεργούσε. Αυτό είναι το ζήτημα. Νομίζω ότι αυτό είναι. Τα κάνει αυτά επειδή και παράλληλα είναι και θέλει και να τεμπελιάζει στηρίζοντας όλο αυτό τον αγώνα. Ναι, νομίζω ότι αυτό που εμείς καταλαβαίνουμε είναι κάτι το οποίο ο δημόσιος διάλογος χρειάζεται να το ακούσει και να το κατανοήσει. Ότι η αριστεία είναι η κωδική ονομασία της ανισότητας και δεν είναι η επιβράβευση των ειδικών ικανοτήτων. Μας γράφει εδώ πέρα ο Μάτος, ας κάνουν τα νήπια partners, που είναι νομίζω μια καλή λύση προκειμένου να ενθαρρυνθεί η αριστεία. Λοιπόν, βλέπω ότι έχουν έρθει ήδη οι digital native. Είναι η εκπομπή που θα ακολουθήσει μετά τη δική μας, πρώτη Δευτέρα κάθε μήνα, ξεκινάει σήμερα. Να παραμείνετε εδώ πέρα συνδεδεμένοι και να τους ακούσετε. Ναι, το θέμα είναι η τεχνολογία στα σύνορα. Υποθέτω θα είναι θετική για αυτή την τεχνολογία στα σύνορα. Είναι πολύ καλό να ελέγχουμε τα σύνορα με την τεχνολογία. Δεν συμφωνείς, Κωνσταντίνε? Γενικά όσο περισσότερη παρακολούθηση τόσο καλύτερα. Αν μπορούμε, απλώς αν μπορούμε να μην το κρατάμε στην παρακολούθηση, να είναι drones, να πυροβολούν κιόλας. Λοιπόν, έρχονται. Από εμάς, γεια σας. Γεια σας. People see us everywhere.